three, two, one. We now return two. Romanian Top 100 Singles Chart. Dan Marcu sunt eu, te salut din nou la RT100. Pe 38 urcaz, Crush și Alexandra Ungureanu. I Need You More. Mai sus până pe 36, I Need You More, Crush Alexandra Ungureanu. Pe 35, dăm de Jessie J și B.O.B. Price Tag. În coborâre și ascultăm Out of Time de la Park Place, urcare de 12 poziții. will bring you home, right into my arms, right where you belong. There's a place for us, there's a dream of you. Music lifts me up, are you dreaming too? I'm running out of time, searching for your smile, to feel your heart. Sunt ocupanții locului 34, Park Place și Out of Time urcă 12 locuri săptămâna aceasta. Pe 33 avem Shakira Loca, Emilia Saria și F. Charm coboară din păcate cu 9mm, în timp ce Alessia ajunge pe 31 cu Find Me. După recapitulare, ne așteaptă top 30. Number 40. Number 39. Romanian Top 100, o producție Kiss FM și Media Forest. Dan Marcu la butoane, microfoane și Facebook. Staționează pe 30 J-Lo și Pitbull On The Floor. Coboară 5 până pe 29 Elena Gheorghe, Midnight Sun. Coboară și Kobe Perez cu Some Love, locul 28 azi, și urmează puțin relaș în pat cu Rihanna. California King Bed urcă 7 locuri și ajunge pe 27. Just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? I giving up on us. You turn around and give me one last touch that made everything feel better. And even then my eyes got wetter. So confused when I ask you if you love me, but I don't wanna seem so weak. Maybe I've been California dreaming. Hey. In this California dreaming, where 10,000 miles apart, in California wishing on these stars for your heart, for me, my California 26. What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you. Michel și Randy urcă 7 poziții și ajung pe 26 azi. Avem de-a face în continuare cu un alt featuring între Enrique și Ludacris. Tonight urcă 2 trepte și ajunge pe locul 25. Și Ludacris, Tonight, evident varianta radiofonică a melodiei, nu? I-am auzit pe 25. Pe 24 urcă Matias, Missing You, și avem de ascultat Somewhere Over the Rainbow, cândva pe soundtrack-ul Vrăjitorului din Oz, hit Israel Kamaka Vivole. Mi-a ieșit. Cred. Goodbye. Originalul piesei apărea în 1939 cu Judy Garland, vocal. Urcă 8 și ajunge pe 23 Somewhere Over the Rainbow, Israel Kamaka Vivode. Apropo de chill, ia o pauză și revin cu cele mai tari piese ale săptămânii. E surpriză și number one-ul, așa că trebuie să rămâi pe chis. Trust me, don't they love it. Love it. You wanna know who the best is? Romanian Top 100 Singles Chart.